حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر دیدہ کا نکاح اس سے مشورہ کیے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری کا نکاح اس سے اجازت لیے بغیر نہ کیا جائے، اور اس کی اجازت خاموش رہنا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1871۔